Sipatan si Duri adi di sisen beli setonden adi mule ngalahin dewek beli mewali kagum bisa kurang sing mak kita mule adi ngeleng sik-sigan ang sedih tangka beli tuturan sebat hati sing sanggup lakar mapalasa sayonara. Sing mak kita mule adi ngeleng sik-sigan